Tyskie.pl. Alkohol jest tylko dla pełnoletnich. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest czwartek, 28 czerwca. Małgorzata Maliborska-Frażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Są wnioski o aresztę dla dwóch osób zatrzymanych we wtorek w sprawie Get Back. Zespoły ratownictwa medycznego otrzymają wytyczne, jak leczyć ból. Dziś ostatni mecz Polaków na mundialu. Mecz o honor. Wnioski o 3-miesięczny areszt dla dwóch osób zatrzymanych przez CBA w sprawie Get Back trafiły późnym wieczorem do sądu, dowiedział się nieoficjalnie PAP w źródłach bliskich sprawy. Sąd zajmie się nimi najprawdopodobniej rano. Agenci z warszawskiej delegatury Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali we wtorek byłego dyrektora biura zarządu Get Back Katarzynę M. i prezesa Polskiego Domu Maklerskiego Szczepana D.M. Kobieta jest podejrzana o niszczenie dokumentów spółki windykacyjnej, mężczyzna o działanie na szkodę spółki w porozumieniu z jej byłym prezesem. Konradem K. Nikogo nie obwiniam za przyjęcie poprzedniej nowelizacji ustawy o IPN, dlatego że polityka jest bardzo dynamiczna i nie da się wszystkiego przewidzieć, mówił wieczorem w TVP premier Mateusz Morawiecki. Jak dodał, trudno było przewidzieć skutki, tu cytat, takiego ataku atomowego, jaki na nas nastąpił. Trzeba było wyjść odważnie, walczyć na arenie międzynarodowej, spierać się z naszymi rozmówcami, z naszymi adwersarzami. Ja sam to robiłem, sam oberwałem za to również, ale mogę powiedzieć, że warto było, dlatego że warto jest walczyć o dobre imię Polski, o honor. I my dzisiaj ten honor Polski naszych przodków obroniliśmy. Wczoraj rano Sejm znowelizował uchwaloną w styczniu przez PiS ustawę o IPN. Później Senat przyjął ją bez poprawek i podpis pod nią złożył prezydent. Nowelizacja uchyla artykuły 55a, który grozi karami grzywny i więzienia za przypisywanie polskiemu narodowi i państwu odpowiedzialności m.in. za zbrodnie III Rzeszy Niemieckiej, i artykuł 55b, który głosi, że przepisy karne mają stosować się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia czynu. Szef resortu rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski ponownie zaapelował do samorządowców, by powoływali komisje szacujące straty z powodu suszy, i zagroził. Jeżeli samorządy nie powołają tych komisji, a tempo i postęp jest, to w dalszym ciągu 1700 czy 1600 gmin komisji nie powołało, to wojewodowie powołają te komisje, ale precyzyjnie powiedzą, którzy wójtowie odmówili powoływania komisji. Oszacowanie szkód to warunek otrzymania odszkodowania czy preferencyjnych kredytów. Dziś główne uroczystości poznańskiego czerwca 56 rozpoczną się już za 6 godzin przy bramie dawnej fabryki W3, ale głównym punktem obchodów będzie wieczorna uroczystość pod poznańskimi krzyżami. 62 lata temu poznańscy robotnicy ówczesnych zakładów imienia Stalina podjęli strajk generalny, zorganizowali też demonstrację uliczną. Następstwem robotniczego wystąpienia stało się dwudniowe starcia na ulicach miasta. Według badań IPN zginęło w nich co najmniej 58 osób, co najmniej 240 osób zostało w związku z poznańskim czerwcem rannych, a blisko 850 zatrzymanych i aresztowanych. Dokument dobrych praktyk to zalecenia przygotowane przez ekspertów medycyny ratunkowej, które wyraźnie określają, w jaki sposób i w jakich dawkach podawać leki przeciwbólowe w karetkach pogotowia. Okazało się, że tylko 16% pacjentów, którym udzielana jest pomoc w nagłych przypadkach, otrzymuje takie środki. Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko zapewnia, że wkrótce w każdej karetce będzie dostępny szczegółowy instruktaż stosowania leków uśmierzających ból. To jest konkretna wytyczna, która będzie rekomendowana dla zespołów ratownictwa medycznego, ale równocześnie minister zdrowia posiada narzędzie, którym będzie mógł monitorować stosowanie tego standardu. Każdy pacjent ma prawo do leczenia bólu, natomiast prawo tak naprawdę w praktyce nie działało. Szymon Chrostowski, prezes Koalicji Pacjentów Wygrajmy z Bólem. Udało się bardzo dużo zrobić w leczeniu bólu nowotworowego, natomiast co piąty tylko pacjent w karetce ma zaordynowane leki przeciwbólowe. Niedopuszczalną rzeczą jest to, żeby człowiek, który ulega wypadkowi, ma połamane ręce i nogi, nie dajcie Panie Boże miednicę. Profesor Andrzej Basiński, Gdański Uniwersytet Medyczny. Nie dostał żadnego środka przeciwbólowego, a to jest, no nie chcę powiedzieć dzisiaj standardem, ale bardzo częstą sytuacją w działaniu zespołów ratownictwa. Dokument dobrych praktyk dla zespołów ratowniczych czeka już tylko na podpis ministra zdrowia. Chcemy podziękować kibicom za wszystkie piękne chwile, tak mówił Jakub Błaszczykowski w przeddzień ostatniego meczu piłkarskiej reprezentacji Polski na Mistrzostwach Świata w Rosji. Biało-czerwoni w czwartkowe popołudnie zmierzą się z Japonią. O szczegółach nasz specjalny wysłannik Jan Kałucki. Piłkarze reprezentacji Polski zgodnie przyznają, że turniej w Rosji miał wyglądać zupełnie inaczej. Podopieczni Adama Nawałki mieli nawiązać do wspaniałej historii z lat 70. i 80. Niestety, kadra narodowa nawiązała do historii, ale naszych występów na mundialu w XXI wieku. Polska po raz kolejny zagra o honor, tym razem z Japonią. Grzegorz Krychowiak zaznacza jednak, że nikt nie potraktuje tego meczu jak sparing. W momencie, kiedy ubiera się koszulkę reprezentacji Polski, trzeba pokazać się z jak najlepszej strony. To jest nasz ostatni mecz na tych mistrzostwach. Chcemy to spotkanie wygrać, przysporzyć radość naszym kibicom. Wygrać będzie też chciała Japonia. Drużyna z Azji potrzebuje punktu, aby zapewnić sobie grę w fazie pucharowej. Wołgograd, Jan Kałucki. To był serwis Trójki. Dziś słońce na północy i północnym zachodzie, na pozostałym obszarze chmury, przelotny deszcz, miejscami burze, a przejaśnienia tylko od czasu do czasu, od 21 stopni w Opolu i Katowicach do 24 w Warszawie i 28 w Suwałkach. Trójka. Program trzeci. Zawsze podejrzewałem, że to miasto jest falsyfikatem, ale dopiero w zamglone południe wczesnej wiosny, kiedy powietrze pachnie krochmalem, odkryłem, na czym polega oszustwo. Mieszkamy we wnętrzu szafy, na samym dnie zapomnienia, wśród połamanych lasek i zatrzaśniętych pudełek. Sześć brązowych ścian, nogawki chmur nad głową i to, co do niedawna uważaliśmy za katedrę, a jest smukłą butelką zwietrzałych perfum. O biedne noce, kiedy modlimy się do przelatującej komety Mola. Po raz 139 zapraszamy Państwa na podróż w kierunku trzeciej strony Księżyca. Marek Starzy, Grzegorz Połatyński. Dobry wieczór. Thank you. piątek, 13, na dziedzińcu gotyckiego zamku w Bolkowie zamelduje się grupa The Eden House w ramach tegorocznej edycji Castle Party Festival. To jeden z tak zwanych headlinerów tegorocznego Castle Party. U nas na otwarcie wersja, która powstała specjalnie na składankę, która ukaże się z okazji wydania tego festiwalu. Kto jeszcze jest headlinerem? Dowiedzą się Państwo z dzisiejszej audycji. Mamy dla Państwa również niespodziankę, nowość, kącik sportowy. Wiadomo, wszyscy teraz żyją mundialem, przeżywają mecze, poznają Państwo największego piłkarza wśród muzyków po trzeciej stronie księżyca i zarazem najlepszego muzyka wśród piłkarzy. Z jednej strony jego zespół koncertował na przykład z The Sisters of Mercy. Z drugiej strony drużyna piłkarska, w której był napastnikiem, to na przykład Nottingham Forest. Ciekaw jestem, czy wiedzą Państwo, o kogo chodzi. Na pewno dzisiaj się wyjaśni. A jak pachnie powietrze bezpośrednio po burzy? I jaką woń roztaczają świeżo skoszone trawy? Tego typu zapachy często przywołują wakacyjne wspomnienia z dzieciństwa. Tak więc powspominajmy tej nocy i posłuchajmy, jak o zapachach można napisać i jak je oddać w muzyce. W ramach bloku Coverland posłuchamy kilku księżycowych interpretacji z repertuaru Prince'a, którego okrągłą rocznicę urodzin obchodziliśmy na początku czerwca. A czy DJ Luna wrócił już z wakacji? Przekonamy się po godzinie drugiej, ale prawdopodobnie tak. A zanim to wszystko nastąpi, przypomnijmy sobie naszą pieśń księżycową z ubiegłego miesiąca. Rosyjska grupa Hairlights. w Bolkowie na Castle Party wystąpi również kanadyjski duet Traitors. I to oni wykonywać będą naszą czerwcową pieśń księżycową I Sit and Watch the Worm Beneath My Nails. Dobry wieczór, Poland. This is Eden from Sofia speaking. I wish you a good evening and enjoy listening to the third side of the moon. Thank you. wyjątkowa kombinacja dream popu i muzyki new wave, czyli Sonia Rosenblum i Idan Carucci, czyli grupa Sofia. Powracamy na ich album Broken Mirrors. Wysłuchaliśmy kompozycji Soul Stealer. A wszystko to w programie trzecim, w audycji Trzecia Strona Księżyca. Przypomnę Państwu, pojawiamy się zawsze, kiedy Księżyc jest w pełni od północy do godziny czwartej. Zachęcamy Państwa do kontaktu z nami za pośrednictwem maila pełnia@polskieradio.pl. Zachęcamy Państwa również do meldowania się na pokładzie statku TSK, a to za pośrednictwem strony facebookowej, którą Państwo znajdą pod adresem trojka.tsk. Tam dziewczyny, pod czujnym okiem dziewczyn opiekujących się stroną, Państwo się już meldują. I tak na miejscu numer jeden tym razem zasiadł Pan Piotr z Krakowa, na miejscu numer dwa Pan Tomasz z Katowic, naprzeciwko, na siódemce Pani Agnes z Warszawy, obok Pan Filip ze Świdnika, na szesnastce na przykład Pani Małgorzata ze Strzelec Krajeńskich. Pani Małgorzata jako pierwsza tej nocy przysłała nam zdjęcie Księżyca w pełni. Siedząca zaraz za nią Pani Bogna, również z Poznania, też przesłała przepiękne zdjęcie. Przypominamy Państwu, że czekamy również na zdjęcia, jeżeli komuś uda się wykonać piękne zdjęcie Księżyca w pełni, to proszę je również zamieścić i podzielić się ze słuchaczami tym zdjęciem. A 3 sierpnia ukaże się nowa płyta projektu Zibben prowadzonego przez Matta Hodena. Tym razem bardzo energiczny album, bardzo żywiołowy, można nawet tak powiedzieć. Crumbs, czyli okruchy z pańskiego stołu. W warstwie słownej płyta będąca swojego rodzaju manifestem, a także słowną burleską. Wysłuchamy kompozycji Is It Dark Enough? A 100 five men with half the world's wealth is a sickness. Hi, this is Matt Howden from Zeeban, and you're listening to Third Sight of the Moon. Chcesz trochę okruchów ze stołu bogatego człowieka? Chcesz, żeby odziani w tweedowe marynarki, mroczni władcy dyktowali światową moralność. Witamy na nowym albumie Sieben Okruszki. Witamy w God Punktronic. Przedpremierowo w trzeciej stronie Księżyca wysłuchaliśmy dwóch propozycji Matta Howdena, a teraz pora na zespół Live For You z Los Angeles. W programie trzecim słuchają Państwo trzeciej strony Księżyca. Pani Małgorzata zauważyła bardzo ciekawą rzecz. Dokładnie 40 lat temu wystartował w kosmos Mirosław Hermaszewski. 40 lat po nim Marek Grzegorz i cała załoga trójkowego statku TSK. No i mnóstwo słuchaczy, sądząc po tym, ile Państwo już meldunków złożyli z naszego, na naszym pokładzie. 40 lat temu wystartował Mirosław Hermaszewski. Natomiast 255 lat temu miało miejsce trzęsienie ziemi na Węgrzech i Słowacji. bardzo znaczne, najpotężniejsze trzęsienie ziemi w historii Węgier. To było w roku 1763 i osiągnęło magnitudę szacowaną na podstawie zniszczeń na około 6 stopni w skali Richtera. I to wprowadzasz następne nagranie w ten sposób? Chciałem pokazać, że jestem historycznie przygotowany do dzisiejszej audycji. A muzycznie słuchaliśmy Live For You z Los Angeles. Oni 12 maja wypuścili epkę Valentine. Wysłuchaliśmy kompozycji Poison Darling. Przed nami nagranie Still Love You. For You i Still Love You. A my powracamy do nowego albumu debiutanckiego, albumu grupy Phosphines, Find Us Where We Are Hiding. Julie B., która nigdy nie śpiewa dwa razy w ten sam dokładnie sposób, wspólnie z Harem Starbuckiem i Florianem Walterem założyli Phosphines. 25 maja ukazała się ta płyta, którą wieńczy kompozycja One Trick Pony. Pamiętają Państwo jeden z najbardziej księżycowych projektów w naszej audycji. Nazywał się Ison. To duet współtworzony przez pana, którego powinni Państwo znać na przykład z Hearts of Black Science, czyli Daniela Agbabi, i panią chociażby znaną z Draconian, Heike Lackhaus. Pochodzą ze Szwecji, chyba się cieszą, bo w końcu wygrali swoją grupę i dzisiaj mają doskonałe nastroje. Bardzo pięknie wydane dotychczas dwie mini płyty, 300 kopii, udało mi się jedną z nich zdobyć. Oczywiście zdjęcia księżycowych przestworzy, zdjęcia gwiazd, niezwykle księżycowe również teksty, które przybliżymy Państwu już za miesiąc, bo na pewno powrócimy do Andromeda Skyline, tak jest zatytułowane nowe wydawnictwo grupy Ison, a dzisiaj tylko jedna próbka.